أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. میرے محترم بھائیو اور بزرگوں اور محترم ماں اور بہنوں، ایک بڑی مبارک مجلس میں آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا یہ اللہ تعالی کی توفیق اور احسان کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی کو دنیاوی نعمتیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھوں کو بھی دنیا میں عطا فرماتا ہے اور بروں کو بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو انسانی تاریخ میں اللہ تعالی نے بہت سے برے لوگوں کو بڑی بڑی حکومتیں دی، ان کو دنیا میں مال اور دولت عطا فرمائی، بڑے بڑے عہدے ان کو ملے، اور ہر اعتبار سے دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پاس تھیں، لیکن اللہ کا دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی اور ذلت. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو یہاں پر نعمت عطا فرما دے اور کھانے پینے لباس گھر دولت بنگلے گاڑیاں عہدے اور دنیا کی ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے تو اللہ کے یہاں پر یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہے، بلکہ دنیا کی چیزیں اکثر برے لوگوں کو بھی ملتی ہیں، لیکن اصل چیز جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور ایسی چیز جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی والی ہے وہ اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دین عطا فرمائے، جس کی زندگی میں اللہ کا دین ہو، یہ واقعی وہ انسان ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہاں کی عمارتیں یہی رہ جائیں گی، یہاں کے لباس یہی رہ جائیں گے، یہاں کے بینک بیلنس یہی رہ جائیں گے، یہاں تک کہ جیب میں رکھی ہوئی چیزیں بھی لوگ نکال لیں گے، اور بدن پر ڈالے ہوئے زیورات بھی لوگ ہاتھوں سے گلوں سے اتار لیں گے، سارا مال، ساری چیزیں، ساری ڈگریاں، جو کچھ بھی ہے سب کا سب یہی رہ جائے گا، اور اصل قبر میں جو ساتھ آنے والی چیز ہے وہ آدمی کا ایمان، اس کا دین اور اس کے اعمال۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ دین کی نعمت عطا فرمائے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کی نعمت اور دولت عطا فرمائے، تو واقعی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہے، اس لیے کہ دین اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے جو واقعی دین کے لائق ہوتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو خود اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اور دنیا میں دین دینا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق، اس چیز کا ملنا ایک انسان کو قیمتی بناتا ہے۔ اس سے نہ صرف آخرت کی زندگی بنتی ہے بلکہ اس سے دنیا کی زندگی میں بھی چین و سکون انسان کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اس بات کو اچھی طرح سے سن لو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ دنیا کا سارا مال ہوتا ہے انسان کے پاس، ہو اس کے پاس بڑا بنگلہ ہو، اس کے پاس اچھی خاصی گاڑی ہو، بینک میں اور تجوری میں خوب پیسہ بھر کے رکھا ہو، اچھے اچھے لباس اس کے پاس ہو، پہننے کے لیے کون سا پہنوں اس کو سوچنا مشکل ہو جاتا ہو، بہترین سے بہترین دنیا کی زینت اس کے پاس ہو، لیکن اگر اللہ کا دین اس کے پاس نہ ہو، اگر حق اس کے پاس نہ ہو، تو ایسا انسان ہو سکتا ہے دنیا میں ہنسنے والا ہو، ہو سکتا ہے دنیا کے اندر موج مستی میں ہو، لیکن اگر واقعی اس کے دل کی گہرائیوں میں دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں سکون نہیں ہے، اس کے دل میں چین نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اگر یہ پوچھا جائے اور اسے مانگا جائے کہ دنیا کی ساری دولت ہم تجھ کو دیتے ہیں، لیکن تجھ سے ایک چیز ہم لیں گے اور وہ تیرا سکون، تیرے دل کا سکون ہم کو دے دے، تجھ سے تیرے دل کا سکون ہم چھین لیں گے اور دنیا کی ساری دولت اس کو دے دے، تو آپ بتائیے کتنا جاہل انسان ہوگا جو اپنے دل کا سکون کھو کر دنیا کی نعمت حاصل کرے، اس سے زیادہ جاہل آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں یہی غلطی ایک عام انسان کرتا ہے، وہ دنیا کے چین سکون، جو دکھائی دینے والا سکون ہے، اس کے لیے واقعی حقیقی اور سچے سکون کو کھو دیتا ہے، دنیا کے دور میں بھاگتا ہے اور یہاں پہ دنیا کی چیزیں جمع کرنے کے لیے ہانپتا ہے، وہ اپنی زندگی کو دانو پہ لگا دیتا ہے، اپنے اس موقع کو برباد کر دیتا ہے اور دنیا کی چیزیں جمع کرنے کے لیے خوب دوڑتا ہے، لیکن اس میں دنیا کی چیزیں مل جاتی ہیں، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اصل سکون اللہ کے دین میں، جس کی زندگی میں دین ہے اور وہ فقیر ہو، اگر وہ محتاج ہو، اس کے پاس دنیا کا کچھ نہ ہو، وہ انسان کامیاب انسان ہے، وہ انسان دنیا کا بہترین انسان ہے، جس کی زندگی میں دنیا کی چیزیں نہیں ہیں لیکن دین اس کے پاس ہے، رب العالمین کا دین اس کے پاس ہے، اللہ کا فائدہ اس کی زندگی میں ہے، جو ساری کائنات میں چل رہا ہے، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، سمندر، پہاڑ، سارے پیڑ پودے ذرہ ذرہ جس کی حکومت کے تحت چل رہا ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں اس رب العالمین اس بادشاہ کا دین ہو، یہ عزت والا مسلمان ہے، یہ عزت پانے والا انسان ہے، چاہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کا سب کچھ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے، وہ اللہ کا نہیں ہے، اس کی زندگی میں رب العالمین کی شریعت نہیں ہے، اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود ایسا آدمی ناکام ہے، اور ایسا انسان چاہے کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرے، اس کی ہنسی اور اس کی ساری چیزیں کھوکھلی ہیں، دل کی گہرائیوں میں جھانک کے اس کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسان بہت اندر سے پریشان ہے۔ اس لیے بہت سارے ڈرائیور جانتے ہیں کہ کمپنی کے مالک کتنے پریشان ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں کار والے ہوتے ہیں اور کمپنی کا باس ہے، وہ گاڑی میں پیچھے بیٹھا رہتا ہے، اس کی زندگی کے بہت سارے چھپے ہوئے معاملات ڈرائیور کے سامنے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کے معاملات، باپ اور اولاد کے معاملات، سارے معاملات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہوتا ہے کتنا یہ بے سکون انسان ہے، حالانکہ کئی لوگ اس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ باس خوش ہو جائے، تنخواہ بڑھ جائے، لیکن واقعی وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون و چین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے۔ سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، جس کا نام دین اسلام ہے۔ یہ دین دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی والا دین ہے۔ اس دین کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ دین کیا سکھاتا ہے؟ اس دین میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر، بلکہ پورے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اللہ کا دین پورا مذکور ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑے لفظوں میں دین کے بارے میں بتایا، چھوٹی سی بات ہے لیکن پوری بات سنی آپ، اور جو آدمی اس میں جتنا زیادہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اتنی زیادہ کھل کر بات اس کے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو دین کا جو تصور دیا ہے، بندے کی زندگی کے اعتبار سے جو اس کو کامیابی کا راستہ بتلایا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، اس کی زندگی کے دو حصے، کامیاب انسان کون ہے، آخرت میں عزت پانے والا انسان کون ہے، دنیا میں اللہ کی طرف سے مدد کا حقدار بننے والا انسان کون ہے، کون ہے جو سکون کی زندگی پانے کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ نے دو حصے اس کے بتائے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی کے دو تعلق ہوتے ہیں، ایک انسان دو رشتوں میں بٹا ہوا ہے، ایک رشتہ خالق کے ساتھ، ایک رشتہ مخلوق کے ساتھ، ایک تعلق ایک انسان کا ہے اس کے پیدا کرنے والے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، وہ جس نے ساری زمین کو اور سارے آسمانوں کو پیدا کیا، ایک رشتہ اللہ کے ساتھ، اور دوسرا رشتہ ایک انسان کا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے اطراف میں، چاہے وہ انسان ہو یا چاہے وہ جاندار ہو چاہے جانور ہو۔ تو ایک تو رشتہ انسان کا ہے اپنے مالک کے ساتھ اللہ کے ساتھ، اور ایک رشتہ ہے بندوں کے ساتھ۔ یہ دو رشتے اگر آدمی صحیح کر لے تو ایسا انسان کامیاب ترین انسان ہے۔ دیکھیے چھوٹا سا فارمولا زندگی کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے، کہ ایک انسان اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ صحیح کر لے اور اپنے تعلق کو بندوں کے ساتھ صحیح کر لے، یہ دو تعلق اگر صحیح ہو گئے یہ انسان صحیح ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ میں جو تعلق ہے اس کو صحیح کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اور بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو صحیح کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، قرآن کریم کی ان مختصر آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق کریم. اور چھوٹی سی آیتیں دیکھیے, قرآن کریم اللہ کا کلام ہے, اور اس دور میں مصیبت یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ بزی ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا کی ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں. دس دس سال بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں, پندرہ پندرہ سال پڑھاتے ہیں, ہم بھی کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کریم ہم پڑھتے نہیں اور اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اتنی چھوٹی سی آیتیں ہیں, مختصر سی آیات ہیں, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات بیان کی ہے. اللہ کی نسبت سے تعلق صحیح کرنا ہے, کیسا کرنا ہے؟ تین باتیں دل کے تعلق سے اور ایک بات عمل کے تعلق سے اللہ نے بیان کی, بدن کے تعلق سے اللہ نے بیان کی. تین باتیں دل کے تعلق سے اللہ کے بارے میں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. دیکھیے وہ کیا چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں, اس لیے کہ اصل چیز عمل کرنے سے ملتی ہے. قرآن کی باتیں ہم سنتے ہیں, حدیث کی باتیں ہم سنتے ہیں, لیکن اگر ان باتوں کو ہم صرف سنتے رہیں, عمل نہ کریں, تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ویسے ہی جیسے ڈاکٹر کی بات ہم سن لیں لیکن جیسا اس نے بتایا اس پر عمل نہ کریں تو دوائی فائدہ نہیں دے گی. ڈاکٹر کی چٹکی لے لی, جیب میں رکھ لی, ڈاکٹر نے جو سمجھایا سن لیا, اگر اس کے سمجھانے کے مطابق عمل نہیں کرے گا اور جو دوائی لکھ کر دی ہے اس کو پڑھ کے اس کو خرید کے کھائے گا نہیں, تب تک کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے بیان کی ہیں. اگر ہم اس کو صرف پڑھیں سنیں لیکن عمل نہیں کریں تو اس کا فائدہ واقعی ہم کو نہیں ہوگا, اس لیے ان کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے. تین باتیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دل کے لیے اللہ نے بیان کی. یہ تین باتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے, یہ ہمارے ایمان کے لیے لازمی چیزیں ہیں. نمبر ایک, ایمان والے کون ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, ہر آدمی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں, لیکن ایمان کا امتحان کیا ہے؟ واقعی ایمان والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ایمان والے تو واقعی وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالی کا نام ان کے سامنے آئے تو ان کے دلوں میں کپکپی آ جائے, ان کے دل دہل جائے, ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جائے, ان کے دل گھبرانے لگے, ان کے دلوں میں اللہ کی تعظیم ہو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اس کے دل میں ہو. اللہ تعالی سورج چاند ہواؤں کا سمندروں کا مالک ہے, اس کا ڈر اس کے دل میں ہو کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے, اگر اللہ تعالی پکڑنے پر آئے تو کوئی بچانے والا نہیں, اگر پانی کی ایک لہر اللہ تعالی ایک حکم دے دے سمندروں کو اور سونامی کی ایک لہر آ جائے تو بڑے بڑے ملک جو ترقی میں اتنے آگے چلے ہوئے ہیں کہ جن کے دامن پکڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اتنے آگے ترقی میں ہیں, اگر ایک لہر اللہ کی طرف سے آ جائے تو سارے کے سارے ملک کے ملک برباد ہو جاتے ہیں. اللہ کا ڈر دل میں ہو, اللہ کی نافرمانی پر اللہ کی طرف سے پکڑ کا ڈر دل میں ہو. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آ جائے تو کیا ہو سکتا ہے, یہ ڈر ہو. اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ہمارے اوپر گرا دے, آسمان ہم پر گرا دے, آسمان سے پتھر کی بارش کرتے ہیں, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہواؤں کا رخ اگر اللہ تعالیٰ پھیر دے اور ہواؤں کی تیزی اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بڑھا دے تو بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں. امریکہ جیسا ملک ہے, آپ دیکھیں ہواؤں کی تیزی کی وجہ سے پسٹل, جس کو کہتے ہیں انگلش میں, کتنے علاقے برباد ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں ایک ہوا کے اندر اگر ذرا سی اللہ تعالیٰ طاقت، وہی ہوا جو عام حالات میں انسان کے لیے راحت والی ہوتی، تھوڑی ہوا چلے تو اچھا لگے گرمی کے موسم میں، لیکن یہی ہوا آپ نے کبھی سوچا ہے کسی کے حکم کے تابع ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ چل رہی ہے، اگر وہی اللہ حکم دے دے تو اتنی زیادہ تیز چلے کہ گھر کی چھتیں نہیں بلکہ گھر کی دیواریں اڑا کر لے جا سکتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اٹھا کے پھینک سکتی ہیں، بڑے بڑے پیڑ جڑوں سے اکھاڑ سکتی ہے، یہی ہوا اکھاڑ سکتی ہے، کس کے لیے ہوا رکی ہوئی ہے، کس کے حکم سے رکی ہوئی، اس اللہ کے حکم سے رکی ہوئی ہے، یہ سمندر کتنی مرتبہ کنارے پر آتے ہیں پھر واپس لوٹ جاتے ہیں، کون بھیجتا ہے واپس، تو آگے کنارے تک آتے ہیں اور ان کے لیے ایک سرحد متعین کر دی گئی ہے، اس سرحد تک آتے ہیں اور پھر واپس سہمے سہمے یہ سمندر کی لہریں واپس لوٹ جاتی ہیں، کون ہے جن کو جو ان کو روکے ہوئے، اگر وہی حکم دے دے تو یہ لہریں آگے بڑھ کے علاقوں میں گھس جائیں، یہی لہریں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دے تو یہ لہریں علاقوں میں گھس جائیں، اور آپ دیکھیے آسٹریلیا میں کیا ہوا اور کتنے سارے علاقے، جاپان میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں، آدمی دنیا میں سب سے ڈرتا ہے لیکن واقعی اللہ کے بارے میں آدمی سوچتا نہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ایمان والے واقعی وہ ہیں، صرف اللہ کا نام مان لینا، ہاں اللہ کو مانتے ہیں صرف اتنا مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی یقین کے ساتھ اللہ کو مانے، اللہ کا خوف دل میں ہو، ایک تو یہ اللہ کی تعظیم، اللہ کی تعظیم، دوسرے یہ کہ اللہ کی باتوں پر یقین رکھنا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اللہ کی آیتیں قرآن کی باتیں اللہ کا کلام اللہ کے دین کی بات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ باتیں سن کر وہ سنی انسنی نہیں کرتے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا، بات سنتے رہے لیکن بات صرف سننے کے لیے سنا، ایمان اور عمل کے لیے نہیں سنا، ایسا وہ نہیں ہوتا ہے، واقعی ایمان والا ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سچا ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات جب اس کے سامنے آتی ہے تو اس کے دل میں اس ساری بات پر